Jest punktualnie druga. Druga godzina piątku. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Jazz Session. Cherish the day. Won't go astray. Won't be afraid. Won't catch me running. You're ruling the way that I move. I breathe your air, rescue me. This is my prayer. Won't be afraid. Won't catch me running. Oh no. cherish the day. Won't go astray. I won't be afraid. Cherish the day. Czy w jakikolwiek sposób zaintrygował Państwa początek naszego dzisiejszego spotkania? Mam nadzieję, że tak, bo to przecież doskonale znana kompozycja, którą w oryginale oczywiście wykonała Sade. A było to na początku lat 90., ale bynajmniej nie przedstawiam tej reinterpretacji jako pretekstu do przywoływania muzyki tej piosenkarki, a dlatego, żeby pochylić się nad artystą, który postanowił nagrać ten utwór od nowa i zaprosić do współpracy zupełnie inną wokalistkę. Tym muzykiem jest wyjątkowy producent, ale przede wszystkim wytrawny pianista i klawiszowiec jazzowy Robert Glasper, który będzie dziś jednym z naszych najważniejszych bohaterów. To taka dosyć wielowymiarowa postać, myślę, charakterystyczna w ogóle dla tego pokolenia, bo to i Kamasi Washington, cała grupa Snarky Poppy czy Hiatus Coyote z Australii. To jest pokolenie, które gdzieś tam podjęło ideę skrzeszenia jazzu, gdzieś powiedzmy spowodowanie, że stanie się jazz muzyką współczesności, że zacznie odzwierciedlać nerw naszych czasów, będzie tętnił tą miejską energią, która gdzieś tam cały czas inspiruje takich muzyków utożsamianych z hip-hopem, z R&B, współczesną elektroniką, ze sceną DJ-ską. Słyszą Państwo głos Marka Romańskiego, redaktora Jazz Forum, do którego wpadam czasem do redakcji na kawę. Często zabieram ze sobą mikrofon, włączam nagrywanie i rozmawiamy sobie o tym, co w jazzie nowego i odświeżającego. Tak też się stało ostatnim razem, kiedy to postanowiliśmy porozmawiać o twórczości Roberta Glaspera, który w przeciwieństwie do Kamasi Washingtona, czyli muzyka, jakiemu również poświęcam sporo uwagi w swoich audycjach, pędzi po innym jazzowym torze i zdaje się znacznie mniej patrzy w przeszłość, a raczej zajmuje się kreowaniem zupełnie nowych dźwięków w muzyce jazzowej. Do rozmowy o Glasperze przejdziemy za kilkanaście chwil, a w dzisiejszym programie ponadto dwa stałe cykle, do których chciałbym Państwa jakoś zachęcić, może też troszkę przyzwyczaić. Teraz tylko powiem, że pierwszy z nich to cykl z muzyką Milesa Davisa. W każdym wydaniu Jazz Session wybieram jedną płytę mistrza. Drugi z kolei poświęcony jest legendarnej serii Polish Jazz, stworzonej przez tego pana. To był rok 63-64, o ile ja pamiętam, tak na przełomie. To był okres, no, mi się wydaje, jakiejś ekspansji, można powiedzieć, polskiego jazzu, choć ona chyba miała miejsce znacznie wcześniej, ale wydaje mi się, że właśnie w tych latach najwięcej się o tym jazzie naszym mówiło i chyba był to jakiś taki moment najbardziej sprzyjający, żeby taka seria w ogóle miała sens. Zakładam, że starsi słuchacze programu trzeciego mogą kojarzyć ten głos, bo młodzi raczej nie. A jest to wygrzebane w naszym archiwum nagranie, wygrzebana wypowiedź redaktora Andrzeja Karpińskiego. Do tej wypowiedzi wrócimy dziś jeszcze przy okazji prezentacji pierwszej, a właściwie zerowej, bo tak mówi się o tym winylu, zerowej płyty z charakterystycznym, pięknym logo Polish Jazz. Czy Państwo już wiedzą, co to za album? Jeśli nie, no to pozostaje poczekać, bo odpowiedź nadejdzie jeszcze tej nocy. Swoją drogą miałem kiedyś taką fantastyczną przygodę, bo zamówiłem system do gramofonu. Wreszcie zadzwonił dzwonek. W słuchawce usłyszałem, że jest kurier z przesyłką. Zaprosiłem na górę, ale uświadomiłem sobie zaraz, że nie mam przy sobie forsy i muszę zejść do bankomatu. Zatem poprosiłem kuriera, żebyśmy zjechali windą, jedziemy

Jakby to była moja wina, że się urodził w Polsce, że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Ta płyta robi dziś w Polsce dużo zamieszania. Być może dlatego, że to jedno z tych przedsięwzięć, które w sposób bardzo ożywczy i świeży podchodzi do kompozycji Krzysztofa Komedy. Ale po kolei. Ową reinterpretację stworzył wrocławski kolektyw Electroacoustic Beat Sessions pod dowództwem Marka Pędziwiatra. Pierwotnie utwór powstał jednak znacznie wcześniej, bo to było już, bo to ponad 60 lat. 60 lat temu. Komeda napisał go do filmu słyszanego tutaj zresztą w drobnych samplach. Ów obraz z kolei wyreżyserował w 1964 roku Jerzy Stefan Stefański i nadał mu tytuł Pingwin. Teraz, po ponad połowie wieku, wszystko odżyło i mnie, przyznam, zachwyca, bo to synergia jazzu, elektroniki, no i tego filmowego, magicznego pierwiastka, wyjątkowo mocno działającego na wyobraźnię. Takie zabiegi zawsze mocno na mnie działają. I skoro o takiej muzycznej hybrydzie mowa, i skoro mówimy o świeżym spojrzeniu na muzykę Trzcińskiego, to ja dziś przy okazji wielkiego zachwytu, jaki unosi się nad płytą Repetitions Letters to Krzysztof Komeda, zespołu, właściwie kolektywu Electroacoustic Beat Sessions, chciałbym przywołać podobną koncepcję, która jednak jest znacznie starsza, starsza o 11 lat. Koncepcja, właściwie utwór, który został wydany w skandynawskiej wytwórni Raw Fusion. Mężczyzn danych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje, ale sadzi. Szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Piękna mowa. miłość. Lubię muzykę. Muzyka dodekafoniczna albo elektronowa. Roku 2006 w programie trzecim The Score kolektywu DJsko-producenckiego Niewinni Czarodzieje. Ten utwór oparty został na kompozycji stworzonej przez Krzysztofa Komendę-Trzcińskiego do filmu Andrzeja Wajdy o tym samym tytule. To było z kolei na początku lat 60. ubiegłego wieku. Jazz Session. A w nim nagrania Gentlemana, który działa dwutorowo. Z jednej strony dzięki swoim zapędom producenckim i znajomości elektroniki wprowadza jazz w XXI wiek. A z drugiej strony, drodzy Państwo, pokazuje w swoim trio, jak bardzo zna tradycyjne rzemiosło i jak wytrawnym jest pianistą. On the drums, Chris Dave. On the bass is Vicente Archie. And a man himself, please put your hands together, the Robert Glasper, Toi. programie trzecim Robert Glasper i jego akustyczne trio z utworem No Worries, czyli pierwszą kompozycją otwierającą album Double Booked z 2009 roku. To pierwszy z torów, po którym mknie nasz dzisiejszy bohater. A już za chwilę tor drugi. Tor znacznie mniej tradycyjny, ponieważ jego szyny utkane są z elektronicznych elementów. Oh, It's gonna be alright with you. Fault. Like, cats started playing for other musicians and trying to be this one thing, just trying to be Charlie Parker or just trying to, you know what I mean? Right. People are just so brainwashed and they don't know. I don't think people know what's good and what's not good anymore. Anything popular, even if it's whack, is like what sets the pace for music nowadays. It's like, oh, this is hot, and it's whack. 98% of the stuff I hear on the radio is whack. 90% of the musicians you hear playing is whack. You know, because there's no bar anymore. You know, it used to be, well, bar was so high, and people have greater appreciation for music. It's up to the bigwigs, I guess, because they're the ones that do the programming. Because people don't really think anymore, not much. If you have music like that, to make people think, wow, they would know what to do with the system. You know, people just follow that. The best thing you can do for people, I think, is just be honest, man. Yo, we gotta do something, man. When Everything's Gonna Be Alright w wersji Robert Glasper Experiment z płyty Black Radio, a wcześniej Little Church, czyli kompozycja bazująca na utworze Davisa, tu przetworzona i stworzona wspólnie z Hiatus Coyote. No i ta reinterpretacja została wydana w zeszłym roku na płycie chyba trochę zaginającej czas, czyli albumie sygnowanym również nazwiskiem Milesa, ponieważ jego utwory zostały poddane przeróżnym przetworzeniom, zarówno w technice samplingu, jak i takim swoistym nabudowywaniu na nich współcześnie realizowanych nagrań. Przyjrzyjmy się zatem i przybliżmy jakoś tak znacznie bliżej postać Glaspera, który, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, muzyka zawładnęła w nim w tych sytuacjach, kiedy razem ze swoją mamą przebywał w kościołach różnych wyznań. Tam mama występowała w chórach gospel, ale też grała na pianinie. To wszystko wzbudziło u Glaspera zainteresowanie muzyką, co po latach doprowadziło właśnie do jazzu i do wielu przeróżnych eksperymentów, mówi Marek Romański, dziennikarz Jazz Forum. To taka dosyć wielowymiarowa postać, myślę, charakterystyczna w ogóle dla tego pokolenia, bo to i Kamasi Washington. Może trochę w inną stronę, ale też po części gdzieś tam mentalnie podobne postaci, jak Craig Taborn, Aaron Parks, jak cała grupa Snarky Poppy czy Hiatus Coyote z Australii. To jest taka fala artystów, których no już trochę waham się określić młodymi, bo no nie do końca jest to najmłodsze pokolenie. To są głównie muzycy urodzeni gdzieś w drugiej połowie lat 70. Ale to jest pokolenie, które gdzieś tam podjęło ideę wskrzeszenia jazzu, gdzieś powiedzmy no spowodowanie, że stanie się jazz muzyką współczesności, że zacznie odzwierciedlać nerw naszych czasów, będzie tętnił tą miejską energią, która gdzieś tam cały czas inspiruje takich muzyków gdzieś tam utożsamianych z hip-hopem, z R&B, współczesną elektroniką, ze sceną DJ-ską i tak dalej, i tak dalej. Jakby tą energię gdzieś tam wtłoczyć w te ramy jazzowe, w harmonie jazzowe. Glasper zresztą jest tutaj chyba najbardziej charakterystyczny, bo cała jego kariera, nawet to, co robi i studyjnie, i na żywo, jest gdzieś tam wyraźnie dwutorowe, podzielone na jakby dwie takie sfery. Pierwsza, no to jest jego akustyczne trio z kontrabasem, z perkusją

Lie Down Brother, czyli utwór, który znowu zagina czas, bo z jednej strony mamy tutaj Stevie Wondera, którego słychać było z jego charakterystycznym harmonijkowym instrumentem, a z drugiej strony stara kompozycja sprzed lat Milesa Davisa, trochę podrasowana przez Roberta Glaspera, jawiącego się tutaj jako producent. Tę kompozycję mogą Państwo znaleźć na płycie zatytułowanej Everything's Beautiful, płycie, która została opublikowana w 2016 roku. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego charakterystycznego przedsięwzięcia Roberta Glaspera, jakim jest, no właśnie, Experiment i seria płyt Black Radio. Przede wszystkim Experiment zasłynął dwoma takimi albumami, które stały się bestsellerami i takim bardzo znaczącym głosem tego pokolenia, to dwie części Black Radio, przy czym złośliwi podkreślali, że popularność tych płyt głównie opiera się na zaproszonych gościach, takich jak Lala Hathaway, jak Nora Jones, Erykah Badu. Zresztą w ogóle wejście Roberta Glaspera do tego całego środowiska hip-hopowo, neo-soulowego było możliwe dzięki współpracy z Bilalem Oliverem, takim neo-soulowym wokalistą, z którym spotkał się podczas studiów w Nowym Jorku. I jakby to on go wprowadził w to całe środowisko, zapoznał go z tym. Chociaż też trzeba powiedzieć, że od początku Glasper tam zainteresowanie tą akurat sferą muzyczną miał. No, nawet na jego debiutańskiej płycie znalazła się interpretacja Maiden Voyage, właśnie dokonana w takim współczesnym stylu. On twierdzi, że nawiązującym do Radiohead, aczkolwiek bardziej bym tu widział taki właśnie gdzieś tam, no powiedzmy, sznyt czarnej muzyki, czarnej miejskiej muzyki, jaka myślę młodych ludzi wtedy otaczała i gdzieś tam cały czas jest kontynuowana w amerykańskich miastach. A jak byś umiejscowił na tej jazzowej siatce właśnie Glaspera w porównaniu z Kamazim? No bo jeśli mówimy o Kamazim, no to mamy Brain Feeder, no to mamy Flying Lotusa, mamy całą scenę LA, The Epic to właściwie taki dobry przykład tych wszystkich muzyków, bo oni właśnie stamtąd pochodzą, a Glasper to troszeczkę zdaje się inne środowisko, to też trochę inne brzmienie, bo on raczej kreuje coś nowego, opiera się na starych jazzowych koncepcjach. Jak ty to widzisz? Jak by ich umiejscowić? Gdzie ich szukać? Jak ich widzieć? Przede wszystkim Kamasi Washington jednak bardzo głęboko tkwi w tradycji. W zasadzie słuchając tego potężnego dzieła, jakim jest album Epic, no bo to jest naprawdę takie pomnikowe wydawnictwo i pod względem wielkości, i pod względem składów i też wątków muzycznych, jakie tam można odnaleźć. To właściwie analizując to od strony czysto muzycznej, to właściwie nie ma tam niczego, czego w tradycji jazzowej byśmy nie znaleźli. Natomiast to, co jest nowe, to przede wszystkim brzmienie, właśnie potęga brzmienia. To, w jaki sposób zostało to zrobione, w jaki sposób zagrane, w jaki sposób w ogóle pomyślane. Natomiast Robert Glasper bardzo głęboko tkwi z kolei w tym środowisku nowojorskim, właśnie hip-hopowo, neo-soulowo, rytm and bluesowym. I to w jego muzyce słychać. To słychać też i w tym, co robi. Oczywiście odwołuje się do tradycji. Przede wszystkim w tym swoim trio akustycznym to słyszymy no, najlepsze wątki tam pianistyki jazzowej od nawet końca lat 50. Ale jego eksperyment to już jest bardziej zaawansowana fuzja, powiedzmy, jazzowych harmonii z właśnie takim groove'em miejskim, z elektroniką, z podziałami hip-hopowymi, wokalizami, śpiewem neo-soulowym, z tym, co gdzieś tam na scenach nowojorskich króluje od przynajmniej 20 lat. Jeszcze nawiązując do tej serii